واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. دا سورة الشعراء دعوة و تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. پدی دعوة بانی سورت کی و دلائل نقلیو. اول دلیل واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا مخ کی ذکر شوا. دا مقابلہ دا یو جابر ظالم بادشاہ فرعون او دغه قوم سره. الله وی د موسی علیہ الصلات والسلام قدم په قدم باندې تکلیفونه، مصائب، امتحانات، خو یو هغه زړه نو تنگ کړی، هغه زړه نو خپه کړی. پیغمبر تم زړه مخه پکاوه. که څوک ایمان راوړي نو فایده خپل ده، میوه به ورته ملو شي. سوکیمان نروڑی تاغی سزا بوتا ملوشی جہنم. دوی مواقعہ دا دی زیند ابراہیم علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نمخ کی. ابراہیم علیہ السلام دا زیاد و انبیاء و امام و نیکو یو سلسلہ د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په خاندان کې الله پیدا کړ، ځکه چې هغه یو لوی مجاهد و، د الله جلیل القدر پیغمبر و، ډېرې قربانۍ الله ته پیش کړې. د دې وجه نه الله دنیا کې امام وګرځاو. د هغه نه وروسته چې څوره انبیا راغلي وو، نو د هغه په قدم به قدم کې خودو. د هغه نه وروسته چې څوره انبیا راغلي وو، نو دا هغې ونو حفاظت یې وکړو چې کوم هغه باغ جوړ کړو. ابراهیم علیه الصلات والسلام د کوم بادشاه زمانه کې پیدا شو چې هغه یو جابر و ظالم و نمرود. هغې له څه که ابراهیم علیه الصلات والسلام خپل پلار په داسې کورنۍ کې الله پیدا کړ چې پلار یې د دنیا پیرو، یو طرف ته بادشاه مخالف او بل طرف ته پیر مخالف، پل پلار مخالف. پدا سے خاندان کے او پدا سے کورنے کے او پدا سے علاقہ کے او کلی کی مسئلہ بیانول اور توحید ہو، دا خو ډیر گران کار ہو. قول العظم انبیاء و تعالی ذکر ہوئی چې دا لوی حمت والا انبیاء ہو. دا پلار مقابلی تا اولار دے، دا نمرود مقابلی تا اولار دے، دا ټول قوم مقابلی تا اولار دے. دا نوی چې ما سره سوک نشتا زی وازی ما. هغه وخت سره پیر صاحب داسې و چې علاقه کې به چا بوت جوړ کړو، نو هغه به یې راوړو. پیر آزر صاحب مخې ته به یې کېښود، هغه به پې لاس وو، او مطلب به دا و چې دا قبول شو. هغې به بیا بندګي شروع وی او روایت مطابق. بعضې مورخینو ذکر کړي په خپله به یې جوړولو، خو نه دا لومبۍ خبره ده. پیرو او داسی پیرو دی چی دا دی گٹو دی بوتانو عبادت پکی دا دا غب اجازت بانی پا بازار که ببوت علا خرسی دا چی غب پی دست خطو کو. دا یو دویم دا طول دنیا عشر لسم ایسا مال دا با دا ذرا گنده دا لکه اسمونگا زکاة ورکو عشرو لسم او یا شلمه تسارو زان لدے او دو نقدو زان لدے غلو زان لدے پل خپل حساب دے. نزمکا دو قسم دے یا عشری دا او یا نصف عشری دا یا شلم ورکو او یا لسم ورکو. دا طول دنیا دا زمکی لسم ای سبا پیر سیب لراتلا معمولی پیر نو. دویم دا چھے دا دربار کے با سلور سو جینکے امام مسعودی ذکر کردی تا با خلق راوستے او دربار تا با وقف کردی انچہ لکان بسورو خلق با پیغلی لون راوستے را دے دا پارا چھے دا دا پیر سیب دا دے دربار حفاظت بکی وقی بچے سار پاسے دے نوی جارو بنو پا خپل کمسای چه دا اغیی دا زنانو با کمسای پا اغیی بانه با دا پیر سیب دربار جارو کهو دا تبرک دا پارا دومره لوی پیرو. آقا خان چه کلا گلگیت تلانشی نو دا غزه جینکه و تا پا داگ سملی و باز علاقو دا چترال که اومو نو آقا پی دا پاس روانی دام دا برکت دا پارا چه پیر سیب پا مونگا بانی خپا کی خودا دا داغی دا پاس دی دا طول دنیا عشر پیر سبتا ملاوی گی سلور سو جنکی دا غر دربار وقف تی پا ملکی بچ نمرود یا فیصلہ نافذ کولا نمخ کی بے دا ابراہیم علیہ السلام پلار تکی خودا چی اغبا پی دستخطو کو نو بس اغا فیصلہ با نافذ شو نا اغا وقت سر الوی قاضی و مفتی و مو پدا سی کورنے کی و پدا سی کور کی لار داس دے بولے کاغا واس کی نٹول دنیا کا پسے دا او بادشاہ خو جو داغا تابع دے منون کے دے. ابراہیم علیہ السلام والسلام دا اللہ را توحید چگا والا دے پلار تا مخامخ ہوئی صورت انعام کی تیر شو انی اراکا و قومکا فی دلال مبین وینم تا لر اے پلار ستا دی قوم لر فی دلال مبین. نرمی پکی نشتا دا توحید پا مسئلہ کی نرمی ندر آگلی دا چی صدین و پورا بے ہوئے فصدع بما تو امر دا سورت انعام نے و سورت مخ کے نازل شی و سورت الحجر ابتدائی و سورت انو فاقی کے اللہ سا او مکہ دا مکی پا زندگی کی سو کوئی جی پیغمبر خبال تا نرمی کو لکنا نا اللہ و تاوی نرمی نشتا حق پٹول پکی نشتا فستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین مشرکان پر دوا اغیتا مگورا ہر سچے کئی کئی با خطب صاف صاف مسئلہ بیان کی فستع بما تؤمر. ابراہیم علیہ السلام والسلام پا دیکھو رنے کی دا اللہ توحید شروع لار مخالفو بادشاہ مخالفو قوم مخالفو اللہ دا اغا پڑھا کیا چھو جو ودوڑو کوالینا واللہ والا نبوتم ورک اللہ پیغمبر تو دے امتحانات تو گور دو ابراہیم علیہ السلام اگر پا دے کس رن نرے خپا کرے اور تے گور دو بیاو منشوا کلے پرے خود نو کل کل با دا مسئلے دا پارا تخپل کلے پرے دے پیغمبر پرے نو خود جاپو نو دا دوے مواقع دا وطلو متلاوت ندے قلو ولا علیہم پا دی بانے پا چا باندے پا دی خپلو امتیانو باندے قل ولا پیغمبر پدیبانی نبا ابراہیم خبر د ابراہیم علیہ السلام اذ قال لابیه کل چو ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا آدر تا. اگر که بعد مورخین ذکر کړی دی یا بعد مفسرین ذکر کړی دی جدی پلار نو خو اتفاق د جمهور علما او پدې دی جدی پلارو ترې نو پیغمبر تول ولا فدی بانی فدی امتیانو بانی وطلو دا وطلو امر دے او دا دی مانا دا اول ولا چا تا اللہ ویچ اول ولا پیغمبر تا نو اس پیغمبر ترتا دے نو بس اس پی پی نل ولی نا دا اللہ اوامر چا تا پاتی شو پدی دنیا کی دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نرستو ادا امت تے سیموار دے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر دانا چکنی دا سے ایتون و منسوخی دا منسوخ نہیں دے قرآن محکم دے الا ماشاء اللہ چتا بعض ایتون پہ کہ منسوخ بعض احکام پہ کہ منسوخ اللہ پیغمبر تو وہی دننا سدا پاس سوار لس وکال مخ کی اگر امر نن تا تے کتا سی ویلی او پس پوئی گی کہ بادشاہ او کہ وزیر او کہ مولای او کہ طالب تا تنن دا حکم دے وتلو علیہم قرآن دل نہ در اگلے چ تحقیق کی دا روا بے قسم کی پختنو جگڑ بئی او پاگی کی بس الح جوڑی او یا بے پروجہ کے تراول ختمون اللہ راوالی وتلو علیہم اللہ پیغمبر توی پدی بانی اول ولا نن تا توی چی دا اول ولا پدی مت بانی دا دی زوان دا دی مجاہد دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا خبر نبأ خبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم اس قال لأبی خبر داو یاد کا چوی ابراہیم علیہ السلام لأبیه خپل پلار آزرتا و قومه و خپل قومتا ما تعبدون تا دسا عبادت کوئی تاسو نندا سو کویلی شی لار شے کنا تاسو پنجاب تلگا تجربہ ہو کے اس سنتا قلتا لگا مسئلہ بیان کے ما تعبدون اس عبادت کوئی تاسو دا سدی ما تعبدون حقیب ہوئی چی دتا و سگورا دا سکرا پیدا شے چنے ما تعبدون دا غیب آرہ کتا سویلی شی دخلی نسے استیم نشی داتا سے بارہ کے سوا ہے دے پیر بابا بارہ کے سوا ہے موسیٰ و طالب و نورستان آغوی تا دلتا پا کلو کی خوار سوک مسئلہ بیانو لیش ویزو ما پیر بابا کی مسئلہ بیانو مونگو تاوی مکوا وینا نا پدے یو لاسو پا یو خفا بانے گوڑو مغاریبو او چل ترانو دے پیر بابا پا دربار کی مسئلہ شروع آخو یو پل جماعت بل پر داغ دربار دے ہمون جوارانا خلق پا ٹول راجمہ شو دا سی خوش کچے چاپی والا اکڑا نہ پولیس بھی اخلاص کو تو ایسا کہ سڑے وجنے سو دوڑا دباؤ پوکو ناگی پر ہو دو ہاں پولیس والا کرایا ہم ورکڑا ہو وہ تہ بھی مونگا بستا مر گری ہو وہ مسئلہ دل تب انول سا آسان خبر ادا آپ سڑے وجنی ما تعبدون دا سکا ویر سا عبادت کوئے دا دا پیر سے ابدنا سے ویر دل تب چلیستا نوال تب ان سا پیسے ورکے دغذے کی پٹکے پروت تھے دغذے کی بیدا چل کے دغذے آور دے کی بمنجور نس تھی ما تعبدون دار سے عبادت کا ویدا سبھی نسور بوتان الاڑ ولتا اسم بیشتا ہاں نمونہ موجود تھا ہاں خو یو نو ما تعبدون دار سے عبادت کا ویدا سبھی قالوا وذی قوما نعبد اسناما منگا ہو عبادت کو ددی بوتانو اسنام سنم بوتوی نعبدو اسنامن منگا عبادت کو ددی شکلونو سنم د گٹی یاد پیتلو د تامبچ دسرا یاد سرو زرو یاد سپینو زرو یاد وسپنی یاد گٹی یاد لرگی فسرین ذکر کئی دا بوتانو دسنا جوڑ شویو چھ ڈیر زیاد بپا علاقہ کی مالدار خلقو دا غیب محبت ڈیر ان دسرو درو نبی جوڑ دسپینو درو نبی جوڑ دسرے تانبے نبی جوڑ کانا دا گٹو دا لرگو دا خو عامو دا خو پارا کسا کی خرسے دو ناعبدو اسنامن دا بعل بوتو یو چارسو دو سو منو دو سوا من جارسو او دا رسرو زرو دو سوا من خو بیت اللہ کی نن ندی مستعمل زائن نعبدو اسنامن منگوی عبادت کو دا دی شکلونو اس دا سنمو کدا ہر سو جوڑو انسان جو کڑو او انسانو درو لیو او انسان پاگی کدا سی او سسٹم جو کڑو چی کلب و لرال ناگی کی با آوازو شو یا با منجوران پت نس و غیب سو کولو ناغی سر با آوازو که بازون با آواز باقی ده چی تا با سو غردل نو قبول آواز براغی یا با شیطان ناغی پا برا پا دی بود که ناستو سومنات چی کلا محمود غزنوی وو نو داگه نم ملغلده یو خوابل خواه دنیا ملغلده تنو بیدی نگورا چار دغه نه په هندستان کې دلته نږدې نعبد واسنام د دې شکلونو عبادت کوو د شکلونو بر چاو دا به چا شکلو د چا په شکل ک ناری نه بو او کا زنانه بو دا غی په خیال کې کم ملائکه بو ک یو پیغمبر بو خو چې یو نیک بنده به تیر شوی او دا غی به نړۍ ډیر خو نو دا غی یو شکل به جوړ کنا حالت به درو دا بندگی به شروع شو یا د یو علاقی او د یو ملک بادشاه بو نو چې هغه به کله مړ شو نو دا غو بوت به جوړ کو او هغه به په محل کې کی خو نو چې بل بور پسې شو نو بیا به دا غ داسو که ژوندې به نوم به دغه عبادت شروع خلق وته کته وبره کېدو او چې مړ به شو نو بیا دا مصر ټول له دې نه ډک نه و نعبد واسلاما د دې شکلونو عبادت کو خو د هغې مقصد دا سره زرو یا دا سپین زرو یا دا ګټه یا دا پیتل نه و د هغې مقصد هغه سړی و چې د چا شکل به جوړ شوی دا بوت به صرف د مینې نه ماتولو دپاره و ښه مونږه عبادت کو د دې بوتانو د دې شکلونو فنضلو لها عاکفین پس شویو مونگا دیتا پراتو مقیمین منجوران عاکف عاکفین مقیمین تک سنگ چیزا مونگا پا دی ملک زیارتونو تا دا منجوران چا پیر پراتی سوک پا خپبانی گوڑی و سوک پا سترگو بانی لاندی سوک پا لسونو بانی شلی اوگ دی تسپی و سرائی لوی لوی سر پریخی فنظلو لها عاکفین مونگا شویو دیتا مقیم منجوران و پراتو بس هغه بوتان دي موږ ته پراته یو. قال او ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم آیا دي تاسو خبره اوري هل يسمعونكم ور حق پرستو نبی خبره داسې آیا دي تاسو خبره اوري استدعون کله چې وته تاسو اواز کوي اوس کو څوک یې را دغه غټي وی کنه دا غټي وی خدا غټه د چا په شکل جوړوا دی وی وسو په قبرونو کې انسانان دي یا انبیا دي یا اولیا دي او یا نیکان خلق دي نو مونږه هغه قبر للار شو نیک سړی دی پاغې کې غته واس کو چې پیر را مدد شي پیر بابا په نیکه را رسي او هغه خو غټانو بوتانو ته ولاړو نه هغه کې غټانو بوتانو ته ولاړو نه غم د چا په نومو دا خو انسانانو پنځه آلیه د نوح علیه السلام د زمانه ودو سواع یغوس یعوق او نصر قران کې سورت نوح کې الله ذکر کړی دی دا پنځه دا سړیو دا د آدم علیه السلام بچیو نیکان خلقو خو چې کله هغه دنیا نه لاړو شیطان راغې او د خلقو په زړونو کې د هغې مینه او محبت وغورځو او اخر کې په عبادت شروع نو هغې د نبوتان جوړ کړو نو په خپلو محلاتو کې په کورونو کې او چاپېره په علاقې کې به ودرولي نو چې سار به پاسې دونه لاول به د هغې ته هغې سلامي کوله او سجده به یې کوله د هغې نظرانې او منښتې به یې کولې. ابراهیم علیه السلام هغې ته وایي دی ستاسو خبره اوري استدعون کله چې تاسو هغې رابلئ که نه ابراهیم علیه السلام تو سلام چې په دې باندې ولی نه پوهېده چې دا ګټې دي څه نو بیا ورته دا خبره څه لګوي چې ولې دی ستاسو خبره اوري چې تاسو ته آواز کوئ. ابراهیم علیه السلام ته ښه پته وه چې ګټه آواز نه اوري نه د ابراهیم علیه السلام عقیده وه چې دا ګټه د چا په شکل جوړه شوې د پیر صاحب هغه هر څوک چې دی هغه اورېدو والی نه دی ځکه هغه دنیا نه تللی دی هغه خو مړ دی نو مړ یوازې اوري ژوندي نه اوري نو مړ به څه واوري ته ژوندی لګا په لکه د یو بند کې درې ورځې مناظره وه نو مولیانو چې مړ اوري او که نه اوري نو فیصله نه کېده یو به وي اوري بل به وي نه اوري نه یو امی سړی راغی هغه وی تاسو خدا خبره فیصله نه کړه خو زه فیصله کوم اوس وی دا څوک وی چې مړ یوري نه مولا پاسې دی وی زه هم چې مړ یوري وی صحیح ده کسانو ته وی خبر وکنه وی خبر سره کنه وی دې خو ژوندې ر کنه وی یاو وی دې لک پرې خبر کې خاخو نو موږ به تاواز وکړو چې دې اوري کنه اوري هغه وی نه وی نه پکې نشته فیصله به وسکو ته درې ورځې وشو تاسو فیصله ونشو تو اوری اوس بس تا پتاو لگی دی خبر کی مونگا تا خو تا خلا جوان دے کانا دور پا سکنڈو رو کے نمری نو پتا با دیو لگی مونگ برا لعوازون در کو چگی برکت تا واری دنو بس پیسال شوی دا مونگ باولی کو چه نا نور پلشو اتا وار شوی اصده او تخت پیدا وی دا خو پا جو حلاو بانی باولی دا خو تاوی داستاسو دا سنگا پیسال را چه مرد نو چه مرد و تاوی نو مرد اوری اوری دو یا لی دو یا پاسی دو یا گرزی دو دی تعلق خود روح سره دی او روح چې ته بدن نه لاړو نو دا ډانچه خدا خو څه شی دی اډو کې دی غوښه ده بس دا په دې بدن کې پاتې دی نو دا خو اورېدل نه کوي اورېدل خو یو بل شی کوي چې هغه روح دی ابراهیم علیه السلام ورته وایي دا اوري چې تاسو ته آواز کوي او ينفعونکم یا څه فایده در رسول شي تاسو ته او یضرون یا څه نقصان در رسول شي تاسو ته څه فایده در کول شي تاسو له څه نقصان در رسول شي تاسو له قرآن کے اللہ پیغمبر تنو وی یمسسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو اللہ پیغمبر تو وی کزدا ل تکلیف در کو من فلا کاشف له الا هو نو تکلیف ور کون کے خو اللہ دے او بیا ل کون کے اوم اللہ دے نو تاسو ردی بنیان نو دا عقیدہ ساتے خبر است تاسو اوری س فائدہ دل در کی س نقصان در رسول شی کہ چرتے پیر پنوم بانی یو ل سمو نکی نو سچل بوشی وی مونگ تا بیا بودری را رسی کنا ساروی و مرشی نور سا نقصان بوشی ناغی و سلویختی کولا غی و یو لسم کولا دا دی دا پارا دا پیر با پا جوارو کیا پا غنمو کیا پا ار یو شکی با داغا ووگی داغا یو جج مقررو چه بای دا پسلوشن دا باغل ورکوی کنی نبیا بل کال جوار نکی گی ابراهیم علیہ السلام دی تا وی اوری چه تاسو تا وی رامدد شی فائدہ در رسول شی تا تا چتت سغوار غدر کی نقصان او یضرون قالو دی قوم ودا مشرکانو خا کافرانو قالو دیوی بل نا نا نا نا دا خبر نه دا او رینا د فیدی سو تمنشتا نو نقصان یری گوت نه نا نو بیا وجدنا آبا انا مندلی مونگا خپل پلارانو کذالک یفعلون چې دارنګي باغی کول ګور هغه کافر مشرک دغه زمانه غم منی چې اورینا وینی نا سفیده مونږ لنی شي را کولې س نقصان نشي را کولې پیرانی پیر سه یو کتاب دی د ټولی دنیا د پیرانو پیر تک دیو ته وی پیرانی پیر وې دا ټولی پیرانو پیر دی شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد کې دفن دی داغه مشهور کتابونه دی یو غنیت الطالبین دی ہم ڈے بہترین کتاب دین یو فتح الربانی دا فتح الربانی کی پیر سے بوئی وی ہم دا اولیاء دا زیارتنا دا قبرون والا ہم کل جما دے وی دا دا سی دی لگا گٹے لوٹے جماعت ستا ہوئی اگر شیتا ہوئی چپا گئی کہ سانئی ہم کل جما دے اور پیر سے تم دا پتا ہو چی دی مات آواز کئی یا زما پشان انسان تا واس کین وی هم سو کو دا چاته دا مشرکان را مدد شوی دی کل جما دی پشان د گټو دی دا سه نو چې دا گټی دی وی پشان د گټو دی نو چې دا گټی وینو دا گټی پشان د گټو دی منطق ته چې دا ویل لري کنه دا خو تحصیل له حاصل دی پیر سه بولی نه پویته په دې خبره باندې سی وی چې دا گټی پشان د گټو دی دا خوړو خبره نشو نه دا مړی دا انسانان چې دی وتا وازونه کوي اولیاء زیارتونو والا کل جما دی پشان د گټو دی خلق وی لکا پیر سے خډیر لوی ګستاخی وکړه پخپل پیر دی نه چې کین اوس داغه نه سوکتا پوس کولی شي کومګه داسې وایو یو خلق وو جواب یان دی پای پیر یان دی ته خډیر غلط او ګور اولیاء ته گټی لوټی وای او دا مسله دم داسې وی اولیاء ته گټی وای نه دا خو پیرانی پیر سے بده گټی لوټی ویلی ورپسې هغه وی پسکه دا پشان د گټو دی پسکه ایفی ما یرجع الی النفع والضرر په دې خبره کې چې تا له څه فایده نشي در کولې گټه ته ودرېږه او دې گټه ته وای اے گټه یا تو ته پیرو آیا او یا وتار څه چوي سلویخ کاله وته ودرېږه او چېږي وته وها او جاړه او وته وای چې مال یو بچی راکا دا فایده ده مال راکا دا تا ستوی روزی رسان فارسی کی داتا سے وہ نہ نو مل چائے خیرے نہ کھول چائے خیرے کنا مشرکان ولے خو ود ود بابا قران وی لی دا ولدی خلق دا نو میخو چ دار محبت دا پار دے یا دار طاقت دا پار دے دا پک نصر دے دا پک پلانے دے دا نیکان خلق خدا یہ وی دے دا پار نی ولے دا بل دے دا پار نی ولے دا بل بتال بچی در کی دا بل بدل مال او دولت در کی دو سر خزانی دے دنیا دابل بستانه تکلیف او مصیبت لري کوي دابل بر جکل جنگ کین او د جنگ پوخ کې وړي پکار را دي پیرانی پیر سے وہی پن نفع او پن نقصان کی چې دا دواړه خبرې دی سره نشتا او د پلاس کې نشتا په دې خبره کې پشان د غټی دی هم کل جما دی فی ما یجو الى النفع والضر. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود ته ودرېدو ولی د خلکو په نظر کې خواږی وی چې بس دکې ومسه چلینو حجر اسود ته ودرېدو خپل کې او بیا تر راوستو شو او ته وی والله قسم می دی په الله زخپو ایم په دی باندې چې انک حجرن ته غټه او دنیا د غټو نه غره وکنه زکه د حجر اسود غټه د جنت نه راغلی وی ما ته خپه تر چې غټه خو کما پیغمبر نوی لیدل ستا په خکولولو باندې نو ما قبلتو کا ابدا ما به ته چرتم نوی خکول کړی خو چونکې پیغمبر مې لیدلی دی ته به خکولول نه زه دې خکولوم نور ته نه چاله پیدا ورکولی شي او نه چاله نقصان ورکولی شي ګټه او ینفعونکم او یضرون څه فایده او نقصان درکولی شي نه قالو ویدی قوم بل وجدنا آباءنا بلکې موندلی مونږ خپل پلاران کذلک یفعلون دارنگی باغی کول وسم داوی تا دا کمی زمانی خبر دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کم وقت تیر شوی دی درے درکال لوشو تقریبا آغا وقت کی دی خلق ویلیو زمونگا مشرانو دا سے کولو او وسم خلق داوی ولی زمون دا مشران نپویدو امام با مخکیو مقتدیان با ورپسیو غنزاخی بے پخ کریو خوگر وڑے بے پخ کریو زمونږ د کلو نه بدا روان شو او پیر بابا ته مطلب پیاده په دې ورونو بور خاتو په دې پیاده تلو کې ډیر ثواب دی ارسه به وو خو دی په سورلې باندې نه تلو په دې کې ثواب ډیر دی سوره کړو دی وکړو پیر صاحب قبر ل روانې نو دا تل دې عبادت او راتل دې عبادت او دا خوراک دې عبادت او دا خوب دې عبادت او دا پیسې لګول دې عبادت او دا تل راتل درې جمعتونو ته راغلي دي بس بیت الله الحرام یو مسجد حرام یو مسجد نبوی او یو بیت المقدس بس دې دریو جماعتونو ته په نیت ته عبادت دا سفر کول شي تل دې عبادت او رات دې عبادت او خوب دې عبادت او سفر کې چې رسول ورځ تیر شنه دا ټول عبادت او مال لګول دا مال دې په ځای باندې لګي د دې نه علاوه پیغمبر وی بل دې ته سفر نشي کولی سپرلی کې به دا دنیا روانه و چرته دې بای بس دک تر دې چې دیوانه بابا ته روانه نه پنجاب نه دا مخلوق را روانو وجدنا آباءنا كذلك يفعلون دم گم شرانو داسی کھڑی ها قال او ابراہیم علیہ السلام پدغی پری دینا افر ایتم خبر کما ما کنتم تعبدون خبر رہ کہ ما تا دا گنے چتا سو عبادت کوے انتم و آباؤکم الاقدمون تاسو او استاسو گم شرانو بنی ما تا خبر رہ کہ تاسو نہ تپوس کو تاسو ته خبره کوم تاسو هغه چې د چا عبادت کوي یا تاسو مشرانو به دغه عبادت کو انتم بابا حکم الاقدمون د ابراهیم علیه السلام نمخ کی سوره پیړی تیر شوی او ټول بر دغه ګټو د دی بوتانو عبادت کو فإنهم عدو لی الا رب العالمین وی دا اعلان واره فإنهم یقینا دی عدو لی دا دشمنان دی زما الا رب العالمین سو کوئی دا رب نمخ کی حذف دے پا کلام کی الا من عبد رب العالمین الا عابد رب العالمین دا زما دشمنان دی فانهم عدو لی دا نو جی دا زما دوستان دی سنگا چی تاسو دا غی سر محبت کوئی وغی تا غیبانا چغی وحی نو دغه سه زبم تاسو سره زما زبم مغی ته چغي وام او لاس پنا به بو تو دریګم او یا کینم با نا غزه ته تلم نه دی راغلی او درې د پکم نه دی راغلی په غزه کې آرام کولم خن دی په غزه کې وبس کولم خن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راځي چې پیغمبر دا غوونه د لاند نه ونس چې دا غي د لاند د غیر الله عبادت شوه اوس عام خلق چې دی نو دغه ځای کې بغاړي او دریګي نو تخیخ سوری او مټکی لګی دی لري او بې پکی تا تاسې تلاش ما په خپل وش مارلې نو یو لس مټکی وې دا غټې دنګې دنګې هغه وخت ډېر و خوشې ردی دیش کاله وکیږي یو لس مټکی لګېدلې و د پایو نه ډکې وې زمونږ هغه ته څوک څوک دي او چې د مالګه کیږي نو ته څوک راځي او یې سټي ځکه چې هغه ځنګل کې هغه ګیدړه میدانونه دغه څوک کی ګرځي نه هغې راشي په مالګه ورشي کنی مالګه سوخري هغې ته خورده وي نال ته یول اس مټکی او چې بار مو کاته نو د گیټ نه بار دیګونه باندې دا نظرانی او منخت ابراہیم علیہ الصلات والسلام وتوی تاسو استاسو مشرانو چې چا عبادت کو او په کم نیت باندې مکو فینهم عدو لی ورزما سره محبت نشتا دغه زما په دشمنی کری زما محبوب الله دے زما بندگی معبود زما الله دے زبر دغه بندگی کوم الا رب العالمین مگر رب د مخلوقات الذی اغذت دلیل وی اغذت خلقنی چیز پیدا کړی ما دا یو دلیل فہو یهدین دغه علامه تلار سمئی د الله زما رهنمایی کوي ہدایت عام معنا سرم راضی انسان پیدا شو نو د خوراک چل وته چا وخو د ګرځېدو چل وته چا وخو فہو یهدین ته انسان له اوبه ورکه نو دی غوږ کې ناړی ته هغه وخت نه دی پوه شوی دی په دې باندې ماشوم لکه چرې دا ته مور په دې غوږ کې ورکی نو دی پیس کلی شي نه هغه ورپسې خوله ګرځي غوږ چې تاغه نه ګرځي دا عام هدایت دی داسې هر یو شي ته الله د دې خبرې هدایت کړی دی ساروی ته وګوره نو هغه ته اخور معلوم دی چې څنګه قلبه زمیندار پرانیزي نو اخور له ورا منډه کړي چې مازیګر ساروی زمیندار دن نه کوي نو بس ته جله پې واچوه هغه په خپله دن نه روانې نو اخور سره ودرېږي هغه ته پته ده چې زما داسې دی الذی خلقنی فهو یهدین زه پیدا کړی ما نو دې ما ته لار سمه کړې ده د هغه وخت نه کړه دنیا لار ده او که د خوراک ده او که د دنیا د نور اسبابو ده او که دینی لار ده زه پیدا کړم او بیا ما ته هدایت کړی دی والذی هغه ذات هو یطعمنی چې دا الله ما له خوراک راکوي او یسقین او ما له اوبه راکوي دا د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام دلیل دی ها دا سبق دی زمونږ لپاره د دې امت لپاره سبب دی سبق دی سبق چې ته بخپل واړه څنګه پوکې ته بخپل قوم څنګه پوکې ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام وته مسله وکړه ګوره چې دا تاسو ته ولاړ یې نو آواز وته کوي دا صدر کول شي تاسو لنه مونږ الله ته ولاړ یو هغه پیدا کړی یو مونږ الله ته ولاړ یو هغه له تلار سم کړی دی چې دا لار وجدي ته تللی دا جمعه ته تللی دا او دا کور ته تللی دا او دا خوړ ته تللی دا او دا نیر ته تللی دا او دا پټی ته تللی دا هغه مونږ ته هدایت کړی دی دې خبرې چې جمعه کې به الله ته ودرېږو جمعه کې به د الله نه غواړو جمعه کې به الله ته سجده لګو دا هرې خبرې مونږ ته هدایت کړی دی بازار ته بر دې د پاره ځو الذی خلقنی فهو یهدین دا خو ګټه ده او ګټم د الله مخلوق دی دا خو په خپله مخلوق دی په دې طریقه باندې به ته قوم پوکې واړه به پوکې کشران به پوکې د الله ر توحید او تعلیم دا دی او هغه ذات چې ګوره مال ډوډۍ راکوي نو څنګه راکوي ځمکه ته وګوره دانه ته زرغون شي فصل پکې وشي غنم تي وشي جوار وشي ونه وشي میوې وشي قسمه قسم او انسان هغه میوه او هغه خوراک بیا نو دغه ځای کې سنت طریقه ده بسم الله ووایا دا ولي چې پته راته ولګي چې دا ګوره الله پیدا کړی دی نو چې کله ستا هغه لوږه ختمه شو نو الحمدلله ووایه چې دا لوږه خو بل چا نه شوه ختمولې سبب بله هم الله پیدا کړه هغه روزي هم الله پیدا کړه د انسان ته طریقې هم وښودلې دې خبرې چې دانه به پکې واچي ځمکه به واړی او اوبه به کړي او بیا به هغه زرغون شي په دې طریقه باندې به هغه وشي پیدا یې هم کړم طریقې یې راته هم وښودې فصل یې راله هم وکړو میوې یې راله هم وکړې والذی هو یطعمنی خوراک هغه راکوي ویسقین او برا لهم غراکی ویسقین سورة رعد کی تیر شو چی تر یو سڑی قبر تا ادرے گا بود تا ادرے گا او چغی وها تگی چی یا پیرا ما لهم براکی او تا لهم بدر کی قرآن وی مثال دا سی دی لکه کوی تا ادرے دی و نیر تا ادرے دی او چغی وطوی چی تند نمر شما حلاک شما لگی او با اگا او با تا چغی وی چی دا او با غزین راشی طالب در بیکی نا نا نا نا څنګه چې دا وبدي او تعالی راضی نه او اواز او رینا او ستا دا تندا یا دا لوګه په دې سره مړه کیږي نه دغه څه غیر الله دی که چاته هم ته ودرې دی که هغه هر څوک دی که هغه اسمانونو والد دی او که هغه ځمکې والد دی خو چې مخلوق دی هغه په خپله محتاج دی دغې څیزونو ته تاله هېڅ هم نشي درکولې دا په طریقه ده د تعلیم د توحید چې ته خپل واړه او کشران او قوم پوکې نو دا قسم دلیل به وته وایي وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ قُلْ وَلَا پیغمبرا پا دیبانی نبا ابراہیم خبر دے ابراہیم علیہ السلام نسقال علی ابی و قومه یاد کا چوی ویخ پلکار و قوم تا ما تعبدون دس عبادت کوئے تاسو قالو ویدی نعبد اسناما منگا عبادت کو دی بوتانو دی شکلونو فنظل لها عاکفین پس شویو منگا دیتا پراتو مقیمین منجوران گرزی دلیو منگا دیتا پراتو قالا و ابراہیم علیہ السلام دیتا هل يسمعونکم آیا آواز اور استاسو اذ تدعون کل چتا سرا بلے دی لراو ينفعونکم یا فید در کولی چتا ستا کل چتا سر دین سوالے او یدرون یا نقصان در کولی چتا ستا کل چتا سو ددی مطالبہ نو پورا کوئے دی ترا مدد شنوائے قالو و دیننا بل وجدنا آباءنا بلکہ مندلی دی مونگا پلاران خپل مشران خپل کذالک یفعلون چی دارنگی باغی کول نو مونگا ہم داغی پا نقشی قدم پس روانیو قالا و ابراہیم علیہ السلام افرائیتم ما کنتم تعبدون آیا وینے تاسو آغا چی تاسو عبادت کوئے انتم و آباؤکم الاقدمون تاسو او ستاسو مشران اوڑن بنو فینہم عدول لی یقیناً دغا دشمنان زما دی اللہ رب العالمین لیکن هغا سوک چیغا عبادت کی در رب العالمین فإنهم عدو لی یقیناً دا زما دشمنان دی اللہ رب العالمین مگر رب دا مخلوقات اغا زما دوست دے اغا زما معبود دے اغا زما محبوب دے داغا بندگی بکوم داغا عبادت بکوم اللذی اغا ذاتو خلقنی چیزی پیدا کرنیم فہو یهدین پس دے ما تا لار سمئی داری خبری والذی وغداتو ہوا یطعمنی ویسقین چی دے ما لخو راک راکی وما لو براکی